वेदांत अपनी लड़खड़ाती जुबान में बोला, लेकिन इंजेक्शन क्यों लगाना है? इस चोट से इंजेक्शन का क्या मतलब? वो नर्स बोली, सर इंजेक्शन तो लगाना पड़ेगा ना, कहीं सेप्टिक ना हो जाए। वेदांत बोला, अरे तुम टैबलेट दे दो ना, सिर्फ दे दो, ये इंजेक्शन ही लगवाना। देखो यार, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, मैं नहीं लगवा सकता। इतने में वो नर्स वामिका को बोली, मैडम आप अपने पति को समझाइए ना। ये सुनते ही वामिका की आंखें हैरानी से फैल गई। वहीं वेदांत को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा, उसके होंठों के कोने मुड़ते मुड़ते रह गए। वामिका नर्स को देखकर बोली, जी नहीं ये मेरे पति नहीं है, पर मैं समझाती हूँ। इतना कहकर उसने वेदांत को देखा और बोली, साफ लगवा लीजिए ना इंजेक्शन, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। वेदांत बोला, अरे आप समझ नहीं रही, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, इसे पोलियो सिरप दे देगी। वामिका ने हैरानी से वेदांत को देखा और बोली, सांप चीते से डर नहीं लगता, लेकिन इस छोटी सी सुई से डर लगता है। वेदांत ने किसी भोले से इंसान की तरह हाँ में गर्दन हिला दी और सच में उसके चेहरे पर इंजेक्शन को देखकर डर साफ दिखाई दे रहा था। नर्स ने एक बार फिर कहा, देखो सर लगवा लीजिए, वरना हॉस्पिटल आने का कोई मतलब ही नहीं है। वामिका बोली, सांप दर्द नहीं होता, मतलब थोड़ा सा होता है। वेदांत बोला, थोड़ा या बहुत, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। सिस्टर आप मुझे टैबलेट दे दीजिए, सिरप भी दे सकती हैं। ये सुनकर सिस्टर भी हैरान हो गई कि इतना बड़ा लड़का टैबलेट और सिरप की डिमांड कर रहा है। इंजेक्शन लगवाना है तो लगवाइए, वरना और भी बहुत सारे पेशेंट वेट कर रहे हैं, मैं आपके लिए इंजेक्शन लेकर खड़ी नहीं रहूंगी। सिस्टर ने इस बार थोड़ा सख्ती से कहा। वेदांत खड़ा हो गया और बोला, ठीक है तुम मुझे नहीं लगवाना। इतना कहकर वेदांत कैबिन के बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन उससे पहले ही वामिका ने वेदांत के हाथ को पकड़ लिया। वेदांत के बदन में करंट सा दौड़ गया। ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि वो वामिका को फील करता था, वरना उसने तो चीते को भी फील नहीं किया। वेदांत ने पलटकर वामिका को देखा तो वामिका बहुत प्यार से बोली, सांप लगवा लीजिए ना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। वेदांत ने अपना सलाइवा गटका और हाँ में गर्दन हिला दी। जितनी मासूमियत से वामिका ने कहा था, वेदांत मना नहीं कर पाया। वेदांत ने नर्स को देखकर कहा, ठीक है लगा दीजिए। नर्स वेदांत की बाजू के ऊपर की तरफ इंजेक्शन लगाने की तैयारी करने लगी। वेदांत ने चेहरा वामिका की ओर घुमा लिया और वामिका ने कसकर वेदांत की दूसरी बाजू पकड़ ली और हल्के हल्के हाथ से उसे दिलासा देती हुई बोली, कुछ नहीं होगा साहब, सच में कुछ नहीं होगा, आप अपना ध्यान उस तरफ लगाइए मत, आपको जो दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है अपना ध्यान वहां लगाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और आप जिससे प्यार करते हैं, अपनी माँ बाप भाई बहन जिसे भी, उसे याद कीजिएगा। ये सुनते ही वेदांत ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों के सामने सबसे पहला चेहरा जो आया वो वामिका का था। वामिका का चेहरा देखकर वेदांत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये वो वक्त था जब वामिका और वेदांत एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वेदांत वामिका का सीनियर था। थोड़ी देर में नर्स बोली, हो गया सर। वेदांत ने हैरानी से अपने हाथ को देखा और बोला, सच में हो गया? नर्स बोली, हाँ सच में हो गया, थोड़ा सा ही दर्द होता है। वेदांत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो वामिका को देखकर बोला, देखा तुमने मेरा हाथ पकड़ा था तो मुझे दर्द भी नहीं हुआ। ये सुनकर वामिका हैरान हो गई। अगले ही पल वेदांत अपनी बातों को सही करते हुए बोला, मेरे कहने का मतलब है तुमने मुझे समझाया था तो मैं समझ गया और मैंने इंजेक्शन लगवा लिया, थैंक यू। वामिका ने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ गए। लेकिन वामिका के हाथ में बहुत सारी टैबलेट थी, वो सारी टैबलेट वेदांत को खानी थी, कुछ स्क्रैच पर लगाने वाली ट्यूब भी थी। थोड़ी देर बाद वेदांत ने गाड़ी उस घर के बाहर रोकी जहाँ वो लोग रहते थे। दोनों ही घर के अंदर गए। वामिका सबसे पहले किचन में गई और वहां से खाने के लिए कुछ लेकर आई। इतने में वेदांत भी अंदर आ गया। वामिका ने प्लेट वेदांत की ओर बढ़ाते हुए कहा, साहब कुछ खा लीजिए, उसके बाद टैबलेट ले लीजिएगा। वेदांत जाकर वहां रखे सोफे पर बैठ गया। उसने टेबल पर नजर घुमाई तो वामिका ने बहुत सारी स्केचिंग बना दी थी और जो सच में बहुत खूबसूरत थी। यानी ये बात तो तय थी कि वामिका में टैलेंट तो था, लेकिन उसका टैलेंट बाहर नहीं आया और आज वेदांत के थोड़े से सपोर्ट से उसका टैलेंट बाहर आ गया। वेदांत ने स्केचिंग को देखकर बोला, तुमने तो बहुत खूबसूरत डिजाइन बनाया, ये तो मार्केट में तहलका मचा देगा। इतना कहकर वेदांत उन स्केचिंग को देखने लगा। वो सच में इतना हैरान था कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, ये सब वामिका ने बनाया। उसे लगा वामिका जैसा भी डिजाइन बनाएगी वो लॉन्च कर देगा, लेकिन वामिका ने सच में बहुत खूबसूरत लहंगे का डिजाइन बनाया था। अचानक ही उसके हाथ से पेपर वामिका ने छीन लिया और बोली, सर पहले आप खाना खाकर दवाई ले लीजिए, उसके बाद आराम से देख लेना। वेदांत को अच्छा लगा कि वामिका को उसकी फिक्र है और ये फिक्र प्यार में बदलेगी या नहीं बदलेगी ये बात वेदांत नहीं जानता था। लेकिन जो भी था, वेदांत का वन साइड लव भी बहुत प्योर था। वामिका के कहने पर वेदांत ने थोड़ा सा खाना खाया और फिर अपनी टैबलेट ले ली। टैबलेट लेने के बाद वेदांत बोला, तुमने सच में बहुत खूबसूरत डिजाइन बनाई है, मैं जल्द से जल्द इसे मार्केट में लॉन्च कर रहा हूँ, उसके बाद क्या तुम मेरी कंपनी में जॉब करोगे? मेरे कहने का मतलब है कि मुझे सच में एक फैशन डिजाइनर की जरूरत है। वामिका थोड़ी सी शर्मिंदगी के साथ बोली, साहब मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई और मेरे पास कोई डिग्री भी नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा इंग्लिश भी नहीं आती, कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत कम है, पर्सनैलिटी भी ज्यादा अच्छी नहीं है, मैं इतनी बड़ी कंपनी में कैसे काम करूंगी? वेदांत ने कहा, वो सब अपने आप हो जाएगा, तुम बस मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, तुम जितना कहोगी मैं उतना पैकेज दूंगा। वामिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अजीब सा फील हो रहा था। वामिका मन ही मन खुद से बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, वरना इन्हें तो एक से एक फैशन डिजाइनर मिल जाएगा, तो ये मुझे क्यों हायर करना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं मैं और सिद्धि फिर से किसी प्रॉब्लम में आ जाए, इतनी मुश्किल से तो वहां से निकल कर आए हैं, दोबारा से किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहते। नहीं नहीं मुझे इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इन अमीरों को क्या पता हमारे साथ क्या कर दे। मुझे इन पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। वामिका अपने ही ख्यालों में थी कि वेदांत ने फिर कहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरा ऑफर एक्सेप्ट करोगी? वामिका को समझ नहीं आ रहा था वो वेदांत को क्या कहे। फिर कुछ सोचकर वो बोली, नहीं साहब, मुझे नहीं करना। इतना कहकर वामिका सीधा अपने कमरे में चली गई और वेदांत वहीं खड़ा रहा। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। इतना सब कुछ तो किया था उसने, उसके बाद भी उसे ना ही सुनने को मिली। वेदांत सोफे पर लीन हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की और दूसरा प्लान सोचने लगा और अचानक ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो बोला, मैं भी इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, जॉब तो तुम्हें मेरी कंपनी में करनी ही पड़ेगी। दूसरी तरफ शिवाय, राजवीर और दिव्यांश तीनों ही स्टडी रूम में थे और तीनों के हाथ में गिलास थे। तीनों ने ही काफी हद तक चीजों को सुलझा दिया था, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें रह गई थी। राजवीर ने शिवाय को देखकर कहा, अब क्या सोच रहा है? शिवाय बोला, जो भी आराध्या और अभिमान के बीच हुआ वो सब कार्तिक की वजह से हुआ। कार्तिक जिंदा है या नहीं, लेकिन उसकी बहन और दादी तो जिंदा होंगे। हमें दोनों को ढूंढना है। अभिमान को कनिका ने जितना बेवकूफ बनाना था बना लिया। इतना कहकर शिवाय ने फोन निकाला और किसी को फोन पर इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, जितनी जल्दी हो सके कार्तिक की बहन और दादी का पता करो। मेरे पास वक्त नहीं है, जल्द से जल्द मुझे इनके बारे में पता करके बताओ। शिवाय ने फोन कट किया और उसकी नजर दरवाजे पर गई जहाँ दृष्टि खड़ी हुई थी। वो गुस्से में दिव्यांश को देख रही थी और दिव्यांश के हाथ में ड्रिंक का गिलास था। दृष्टि को देखकर दिव्यांश ने बहुत आराम से धीरे से ड्रिंक का गिलास साइड में रखा और शिवाय को देखकर बोला, गुड नाइट। फिर वो चुपचाप दृष्टि के पास आ गया और बच्चा सा मुंह बनाकर बोला, चलो चलते हैं, बहुत रात हो गई। दृष्टि ने गुस्से में कहा, नहीं अभी रात का हुई है, अभी तो रात के 2 बजे हैं। रात होने में 4 घंटे बाकी है ना। कितने ड्रिंक किया आपने? सिर्फ 1 पैग। और 4 पैग पीने के बाद भी आप मुझे यही कहते हो कि मैंने तो एक ही पिया है? दिव्यांश कुछ नहीं बोला, चुपचाप गुनहगारों की तरह सिर झुकाकर खड़ा रहा। दृष्टि ने शिवाय और राजवीर को देखा, वो दोनों इधर उधर देखने लगे। दृष्टि बोली, शिवाय भैया, आर्या तो मासूम है इसीलिए आप उसको बेवकूफ बना लेते हैं, लेकिन समझ नहीं आता राजवीर भैया रूही को बेवकूफ कैसे बनाते हैं। और तभी पीछे से रूही आते हुए बोली, किसने कहा राजवीर मुझे बेवकूफ बनाता है? राजवीर ने रूही को देखा तो ड्रिंक का गिलास एक तरफ रख दिया। ऐसे भी राजवीर ड्रिंक नहीं करता था, लेकिन जब शिवाय और दिव्यांश के साथ बैठता था तो एक आधा पैग पी लेता था। राजवीर भी रूही के पास आया और उसकी बाजू पकड़कर बोला, हाँ चलो चलते हैं, बहुत रात हो गई। रूही गुस्से में बोली, अभी कहाँ बहुत रात हुई, अभी तो रात बाकी है, चाहे तो थोड़ी देर और स्टडी रूम में बैठ जाओ, शर्म तो आती नहीं होगी। बहन से ज्यादा भाइयों में इंटरेस्ट आ रहा है। ये सुनकर दिव्यांश और शिवाय दोनों ही हंसने लगे और राजवीर जैसे तैसे रूही को खींचकर वहां से ले गया, क्योंकि वो सबके सामने रूही से बातें नहीं सुनना चाहता था। रूही खींचते हुए बोली, राजवीर बहुत हो गया, मैं कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे स्टडी रूम में ही बैठे रहोगे। मैं इंतजार करते करते थक गई और तुम यहाँ आके मेरे भाइयों के साथ ड्रिंक कर रहे हो। इतना कहकर रूही ने अपने दोनों भाइयों को देखा और उंगली दिखाते हुए बोली, पहुंच के बाद मैंने तीनों को एक साथ में देख लिया ना तो कीमा बना दूंगी, सुन लिया? शिवाय और दिव्यांश दोनों आंखें फाड़े देख रहे थे और राजवीर भी रूही को वहां से खींचता हुआ कमरे में ले आया। कमरे में आते ही राजवीर ने दरवाजा बंद किया और रूही को गले लगा लिया। रूही को जहां इतना गुस्सा आ रहा था, राजवीर की प्रेजेंस फील करके उसका सारा गुस्सा छुमंतर हो गया। दृष्टि ने दिव्यांश को देखकर कहा, अब चलोगे? दिव्यांश ने बच्चों की तरह हाँ में गर्दन हिला दी और दृष्टि ने दिव्यांश की बाजू पकड़ी और वहां से खींचती हुई ले गई। उसके जाते ही शिवाय एक अंगड़ाई तोड़कर बोला, कुछ भी कहो, मेरी छुई हुई तो सबसे अलग है। थोड़ी देर बाद शिवाय ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ गिलास एक तरफ रखा और अपने स्टडी रूम से निकलकर अपने कमरे में गया। जब वो कमरे में आया तो आर्या बालकनी में खड़ी हुई थी। शिवाय हल्के नशे में था। वो गया, उसने आर्या को पीछे से गले लगा लिया। शिवाय की प्रेजेंस फील करके आर्या थोड़ा सा पलट गई और उसने शिवाय को ठीक से गले लगाया और बोली, आज ड्रिंक क्यों की? शिवाय अपनी पकड़ कसता हुआ बोला, क्योंकि मैंने आज एक और गुत्थी सुलझा दी। तुम बताओ, तुम क्यों नहीं सोई? आर्या बोली, जिसका बेटा घर से चला जाए, जिसकी बहू प्रेगनेंसी में अपने घर हो, उस माँ को नींद कैसे आ सकती है? कहते हुए आर्या की आंखों में आंसू आ गए। वो सच में अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान थी। शिवाय ने आर्या को खुद से दूर किया और उसकी आंखों में आए हुए आंसू को अंगूठे से साफ करते हुए बोला, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, देख लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा? आर्या खुद को संभाल नहीं पाई और उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे। वो भरे गले से बोली, मान लेती हूँ आपने अभिमान को सही रास्ते पर ला भी दिया, मान लेती हूँ आराध्या को जैसे तैसे घर पे भी ले आए, लेकिन अनिरुद्ध का क्या, हमारी शिवांगी का क्या, उन दोनों का क्या होगा? शिवांगी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी नहीं, ना देखोगे। कैसे सुबह जाते हो, शाम को वापस आते हो, दिन रात वो बच्ची मेरी आंखों के सामने रहती है। मुझे खुद याद नहीं मैंने आखिरी बार शिवांगी के चेहरे पर मुस्कुराहट कब देखी थी। हमारी तितली अनिरुद्ध के साथ हंसती थी, मुस्कुराती थी, खेलती थी, लेकिन अब देखो क्या हालत हो गई है तितली की। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी जिंदगी के सारे रंग उड़ गए। मुझे कुछ नहीं पता शिवाय, मुझे शिवांगी और अनिरुद्ध का रिश्ता भी ठीक चाहिए। चाहे कुछ भी करो, मैं शिवांगी को ऐसे नहीं देख सकती। यकीन नहीं आता तो जाकर देख लो शिवांगी के कमरे में, अब भी वो बालकनी में चुपचाप खड़ी होगी। शिवाय ने आर्या को गले लगाया और बोला, मैं हूं ना, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं अनिरुद्ध को भी सही रास्ते पर ले आऊंगा। आर्या अपने आंसू को कंट्रोल करते हुए बोली, अनिरुद्ध सही था शिवाय, हमारा बेटा गलत था। शिवाय आर्या को लेकर बालकनी से कमरे में आ गया। उसने आर्या को सोफे पर बैठाया और खुद उसके सामने चेयर पर बैठता हुआ बोला, मैं कह रहा हूँ ना, सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं जानता हूँ अनिरुद्ध गलत नहीं है, लेकिन हमारा बेटा भी इतना गलत नहीं है। बस उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, किसी ने उसे भड़काया और वो भड़क गया। तो तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आर्या रोते रोते बोली, शिवाय फिक्र कैसे ना करूं, शिवांगी की हालत देखी है? नहीं देखी ना, तो चलिए मैं दिखाती हूँ। इतना कहकर आर्या अपनी जगह से खड़ी हुई। उसने शिवाय की बाजू पकड़ी और उसे खींचते हुए शिवांगी के कमरे में ले आई। शिवांगी इस वक्त बालकनी के झूले पर बैठी हुई थी, एकदम शांत उदास। उसकी आंखों में इंतजार साफ दिखाई दे रहा था, बस चांद को ही निहारे जा रही थी। हर एक मिनट उसका कैसे गुजरता था वही जानती थी। आर्या ने अपने आंसू पोंछे और बोली, देखो उसकी हालत, मेरी सगी बेटी नहीं है लेकिन उसके दिल का दर्द समझ सकती हूँ। मुझे नहीं देखा जाता शिवाय, नहीं देखा जाता, मैं क्या करूँ? शिवाय भी इमोशनल हो गया। कितनी मुश्किल से तो शिवांगी मिली थी, कितनी मुश्किल से तो ठीक हुई थी, कितनी मुश्किल से तो अनिरुद्ध ने अपने प्यार को एक्सेप्ट किया था, और अब सब कुछ गड़बड़ हो गया, वो भी बस अभिमान की गलतफहमी के चलते। शिवाय ने ठान लिया था कि वो सब कुछ ठीक करेगा, लेकिन करेगा कैसे, उसके लिए भी तो वक्त चाहिए। कितना कुछ तो उसने ठीक कर दिया था और कितना कुछ उसे ठीक करने के लिए वक्त चाहिए था। एकदम से तो कुछ नहीं कर पाता, ये बात सब समझते थे, लेकिन शिवांगी को कैसे समझाते? आर्या के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो शिवांगी के पास जाकर उसका दर्द बांट सके। वो वापस जाने लगी, लेकिन तभी शिवाय ने उसकी बाजू पकड़ ली। आर्या ने हैरानी से शिवाय को देखा तो शिवाय बोला, चलो अपनी बच्ची के पास बैठते हैं। आर्या ने नम आंखों से कहा, मैं नहीं जा रही, मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख पाऊंगी, उसके चेहरे पर उदासी नहीं देख पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। शिवाय बोला, होगा छुई मुई, जरूर होगा, चलो। इतना कहकर वो दोनों शिवांगी के कमरे के अंदर आ गए। दोनों ने आसपास नजर घुमाई तो वहाँ हर एक वो चीज थी जो शिवांगी को पसंद थी, लेकिन वो सब चीजों को छोड़कर बस दिन रात अनिरुद्ध को ही याद करती रहती थी। शिवाय आर्या को लेकर बालकनी में आ गया। उसने एक बार फिर शिवांगी का चेहरा देखा और उसके सामने पड़े हुए झूले पर बैठ गया। आर्या खड़ी थी, वहां से जाना चाहती थी क्योंकि शिवांगी का दुख उससे देखा नहीं जाता था। शिवाय शिवांगी को देखकर बोला, तितली क्या देख रही हो? शिवांगी ने शिवाय को देखा और बोली, कुछ नहीं अंकल, अनिरुद्ध की याद आ रही है। कहते हुए तितली की आंखों में पानी आ गया, और तितली की आंखों में पानी देखकर आर्या की आंखों में भी पानी आ गया। शिवाय बोला, तितली अनिरुद्ध से बात करोगी? ये सुनकर शिवांगी ने हैरानी से शिवाय को देखा और हामी गर्दन हिलाते हुए बोली, अगर आप मेरी बात करवा दोगे? शिवाय बोला, हाँ करवा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शिवांगी बोली, बताइए ना तितली को क्या करना होगा? शिवाय ने कहा, तितली को मुस्कुरा कर दिखाना होगा। तितली की आंखों में एक बार फिर पानी आ गया। वो बोली, शिवाय अंकल मुझे नहीं हंसना, अनिरुद्ध के पास जाना है, अनिरुद्ध चाहिए। शिवाय बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे पापा कहना होगा। शिवांगी कुछ देर तक शिवाय को देखती रही। शिवाय बहुत इमोशनल हो गया था, कहीं ना कहीं वो शिवांगी में वीरा और विराज को ही देखता था। उसे ये भी नहीं पता था कि वो दोनों कब ठीक होंगे और कब ऑस्ट्रेलिया से इंडिया वापस आएंगे। कुछ सोचकर शिवाय ने अपना फोन निकाला और आराध्या को कॉल किया। आराध्या भी अपने कमरे की बालकनी में बेसुध खड़ी हुई थी, उसे भी होश नहीं था। जैसे ही उसका फोन रिंग हुआ, उसका ध्यान टूट गया। उसने फोन देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो शिवाय से बात नहीं करना चाहती थी, और करती भी तो क्या बात करती। उसे खुद नहीं पता था कि शिवाय उसे क्या कहने वाला है। उसने फोन इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर में रिंग बंद हो गई। शिवाय ने एक बार फिर नंबर डायल किया और इस बार आराध्या ने फोन रिसीव कर लिया। शिवाय बोला, कैसा है मेरा बच्चा? आराध्या की आंखों में पानी आ गया। वो बोली, ये बात आप अपने बेटे से क्यों नहीं पूछते? शिवाय ने कहा, अपने बेटे से भी पूछूंगा, पहले उसकी बीवी से तो पूछ लूं। आराध्या बोली, आप जानते तो है पापा, फिर पूछ क्यों रहे? कहीं का नहीं छोड़ा आपके बेटे ने मुझे, अपने ही बच्चे को गाली दे दी। ये सुनकर शिवाय ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। शिवाय बोला, बच्चा बहुत जल्दी ये सब सुलझा दूंगा, तुम फिक्र मत करो। आराध्या कुछ बोलती उससे पहले आर्या ने जल्दी से शिवाय के हाथ से फोन ले लिया और आराध्या से बात करते हुए बोली, तू ठीक है आराध्या? तू ठीक से खाना तो खा रही है ना? बच्चा ठीक है? तेरे मम्मी पापा ठीक है? अनिरुद्ध बहुत ज्यादा गुस्सा तो नहीं करता? बताना आराध्या, तू ठीक तो है ना? ज्यादा टेंशन मत ले, प्रेगनेंसी में टेंशन नहीं लेते और दवाई टाइम से खाती है ना? आर्या की इतनी सारी फिक्र वाली बातें सुनकर आराध्या के आंसू रुक नहीं रहे थे और वो बेड पर आकर बैठ गई और रोने लगी। आर्या ने जब उसका रोना सुना तो उसकी भी आंखें भर गई। क्या कर सकती थी आर्या? एक बार आर्या ने अपने आप को संभाला और बोली, रोते नहीं आराध्या, बच्चा रोना तो किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। तेरे पापा बोल रहे हैं ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे, तो वो सब कुछ ठीक कर देंगे। आराध्या रोते रोते बोली, अब कुछ ठीक नहीं होगा माँ, कुछ भी ठीक नहीं होगा। आर्या भी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, होगा आराध्या, सब कुछ ठीक होगा। आज तक तुम्हारे पापा ने मुझे एक भी झूठा वादा नहीं किया, और उन्होंने मुझे वादा किया है कि सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आराध्या भी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं माँ, इस बार नहीं होगा, इस बार मैं आपके बेटे को माफ नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। आर्या कुछ नहीं बोली और आराध्या उसने भी खामोशी से काम लिया। कुछ सोचकर आराध्या ने कहा, फोन क्यों किया था, कुछ काम था? आर्या बोली, शिवांगी को अनिरुद्ध की याद आ रही है, जब से ये सब हुआ है इस लड़की ने मुस्कुराकर नहीं देखा, मेरी ही किस्मत खराब है, मेरे दोनों बेटे और दोनों बेटियां परेशान हैं, दुखी हैं, रो रही हैं और मैं कुछ नहीं कर सकती। कहते हुए आर्या के आंसू और ज्यादा उसके गाल पर लुढ़क गए। आराध्या समझ रही थी कि आर्या ने उसके पास फोन क्यों किया। आराध्या अपने आंसू पोंछकर बोली, भाई बात तो नहीं करेंगे लेकिन मैं शिवांगी को उनकी आवाज जरूर सुनवा सकती हूँ। आर्या भरे गले से बोली, हाँ प्लीज सुनवा दो, वरना ये पूरी रात यहीं बालकनी में बैठी रहेगी। आर्या फोन लेकर अनिरुद्ध के कमरे में गई। अनिरुद्ध इस वक्त लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए थे। दिन रात काम करता था, क्या काम करता था ना तो डैनी को बताता था और ना ही घर में किसी के सामने जिक्र करता था। घर का माहौल ऐसा हो गया था कि किसी ने अनिरुद्ध से कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा। सबको लगा जब अनिरुद्ध का गुस्सा शांत हो जाएगा तब वो चीजों को समझने लगेगा, लेकिन अनिरुद्ध का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे बार बार एक ही बात खाई जा रही थी कि रघुवंशी फैमिली की वजह से उसकी फैमिली बिखर कर रह गई। रघुवंशी फैमिली की वजह से उसका बचपन ऐसे बीता, रघुवंशी फैमिली की वजह से उसके पापा को 18 साल कैद में रहना पड़ा, रघुवंशी फैमिली की वजह से उसकी माँ को पागल खाने में रहना पड़ा, और यही सब याद कर करके अनिरुद्ध पूरे जोश में काम कर रहा था। आराध्या कमरे में आई, उसने फोन लाउडस्पीकर पर डाला और अनिरुद्ध को देखकर बोली, भाई कुछ खा लो। अनिरुद्ध ने एक नजर आराध्या को देखा और बोला, हाँ मैं खा लूंगा, तुम जाकर सो जाओ, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, जाकर सो जाओ। ये बात जब शिवांगी ने सुनी तो उसकी आंखों से पानी बहने लगा। इतना तो वो भी समझ रही थी कि अनिरुद्ध उससे बात नहीं कर रहा, लेकिन वो अनिरुद्ध से इतना प्यार करती थी कि उसने यही सोच लिया कि अनिरुद्ध उसे ही कह रहा है। आराध्या बोली, पर नींद नहीं आ रही। अनिरुद्ध बोला, पर सोना तो पड़ेगा ना, टाइम से सो जाओगी तो तुम्हारी हेल्थ पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आराध्या अभी भी वहीं खड़ी रही। अनिरुद्ध ने इस बार लैपटॉप को थोड़ा खुद से दूर किया और आराध्या को देखकर बोला, प्रॉब्लम क्या है? आराध्या बोली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नींद नहीं आ रही। अनिरुद्ध बोला, तो क्या मैं तुम्हें लोरी सुनाऊं? आराध्या की आंखों में पानी आ गया। अनिरुद्ध ने कहा, देखो यार प्लीज रो मत, जाओ जाकर सो जाओ, थोड़ा तो हिम्मत से काम लो। अब वहां तुम्हारे ससुराल वालों के सामने ये सब बोलकर आ गया तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ हैं, तो और क्या चाहिए? फैमिली बस उनकी नहीं है, हमारी भी है। अब जाओ, चली जाओ। आराध्या बोली, थोड़ा प्यार से बोलो तो चली जाऊंगी। अनिरुद्ध ने आराध्या को ऊपर से नीचे तक देखा, वो उठकर आराध्या के पास आया और उसने झटके से आराध्या का फोन छीन लिया। आराध्या अपना फोन वापस छीनने की कोशिश करते हुए बोली, भाई मेरा फोन वापस कीजिए। अनिरुद्ध बोला, रुक जाओ कर दूंगा। इतना कहकर उसने फोन अपने चेहरे के सामने किया और बोला, ये क्या कर रहे हो अंकल, आपको नहीं लगता कि आपकी उम्र के हिसाब से ये बहुत बचकानी हरकतें हैं? शिवा कुछ नहीं बोला, उसने भी फोन लाउडस्पीकर पर ही डाल रखा था ताकि आर्या और शिवांगी दोनों सुन ले। अनिरुद्ध ने एक बार फिर कहा, कुछ पूछ रहा हूं अंकल, क्या आपको नहीं लगता कि आपने ये बहुत बचकानी हरकतें की हैं? तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, अनिरुद्ध तुम्हारी याद आ रही है। अनिरुद्ध ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अनिरुद्ध बोला, सो जाओ शिवांगी, तुमने मुझसे वादा किया था, अपने वादे पर कायम रहो, वैसे तो रघुवंशी वादे को नहीं निभाते, कम से कम तुम तो इस नियम को छोड़ दो। हाँ एक और बात, अपने बड़े पापा से कहना कि आज के बाद ऐसी हरकतें ना करें, क्योंकि मैं रुकने वाला नहीं हूँ। इतना कहकर अनिरुद्ध ने फोन कट कर दिया। आराध्या हल्के गुस्से में बोली, इन सब में शिवांगी की गलती नहीं है। अनिरुद्ध बोला, गलती तो तुम्हारी भी नहीं थी, लेकिन पनिशमेंट मिल रही है ना, उससे ज्यादा बुरी हालत तुम्हारी है। सोच सोच कर तुमने अपना दिमाग खराब कर लिया है, ये भी नहीं सोचती कि तुम्हारे अंदर एक छोटी सी जान पड़ रही है, ना ठीक से खाती हो, ना मुस्कुराती हो, ना हंसती हो। मेरी बहन सारा दिन पागलों की तरह रहे और उनकी पागल बहन के लिए मैं परेशान हो जाऊं, हो ही नहीं सकता। अब तुम भी चुपचाप जाकर सो जाओ और ज्यादा अपने ससुराल वालों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम्हारा फोन तोड़ दूंगा, समझ गई? क्या अनिरुद्ध का अस्तित्व